När jag var 17 år gick jag och en väninna på Robert Mapplethorpes fotoutställning på Moderna Museet. Vi fnittrade och rodnade och tittade ängsligt omkring oss för att försäkra oss om att vi inte var iakttagna. Man vill ju inte bli ertappad med att bli generad när man står 30 cm från ett gigantiskt foto av en framåtböjd man med en piska instoppad i anus. Efter en stund kom jag på mig själv med att mitt intresse för fotografierna hade glidit över till att i smyg iaktta de andra besökarnas reaktioner när de tittade på bilderna. Det var en uppvisning i konsten att försöka se ut som någon som inte försöker se ut som någon som har fullt show att hålla masken. Jag tyckte det var så komiskt att jag gick dit igen efter några dagar, endast för att betrakta betraktarna. En kommentar från barnet till kejsarens nya kläder skulle kanske suttit fint för oss alla. Det blir ofta så för mig, har jag upptäckt, att jag blir mer intresserad av de reaktioner ett konstverk väcker hos mig och hos andra än av verket i sig. Skulle det finnas ett yrke som heter konstkritiker-kritiker så skulle jag förmodligen överväga det. Nu blev jag psykolog istället. Snart ska vi lyssna på Otello, en pjäs som blötts och stötts genom sekler men hela tiden behållit sin aktualitet. Kanske för att den bland så mycket annat väcker eviga frågor om gränser inom och utanför oss själva. Om hur sårbart det mänskliga psyket egentligen är. Hur känslor kan gnaga sönder vettet inifrån och få oss att tappa vår autonomi. Nu ska ni få bli betraktade av min betraktelse av Shakespeares Otello en liten stund innan ni själva lyssnar på pjäsen. Shakespeare tar mig som gisslan genom att låta mig bli ett passivt vittne till hur Iago smider sina ondskefulla planer. Iago gör mig till en medbrottsling genom att anförtro mig sin hemlighet. Hjälplöst bevittnar jag i scen efter scen hur hans planer går i lås. Jag försätts i ett tillstånd av vanmakt. Iskall och slug talar han med kluven tunga, men hans röst är sammetslen och hans händer är fria från blod. Iago känner sina vänner. Han vet vad som driver dem och han känner till deras längtan och djupaste rädslor. Därför kan han blanda en häxbrygd perfekt anpassad åt var och en. Shakespeare låter Iago lämna scenen och bli en av oss. Han slår sig stillsamt ner på en ledig plats i publiken för att följa det drama som utspelar sig när giftet gör verkan. Han njuter. Och det gjorde jag också, så länge skådespelarna höll sig på scenen. Nu ryser jag. Iagos närvaro är stark och obehaglig. Min uppmärksamhet glider ofrivilligt från det som sker på scenen till mannen som kommit alldeles för nära. För att stilla det känslomässiga kaos som uppstår när gränserna och rollerna suddas ut gör jag det vi människor gör för att återfå kontrollen. Omedvetet väljer jag sida och påbörjar en intensiv övertalningskampanj med ett enda syfte, att återskapa gränserna. Det blir mitt bästa försvar mot att konfronteras med mina egna tillkortakommanden och min utsatthet. På samma sätt som Otello blir besatt av att finna bevis för att Desdemona bedragit honom när svartsjukan väl slagit rot, söker jag bevis på att jag inte är som Iago när han kommit mig för nära. Det gör jag genom att hänge mig åt intellektuella hypoteser om Iagos person och motiv. Alla hypoteser handlar om den andra och leder till en och samma slutsats. Det är något allvarligt fel på Iago. Han är störd. Han är helt klart rasist. Troligen har han ett antal diagnoser och garanterat är han psykopat. På så vis skapar jag ett Iago som jag inte kan identifiera mig med och lugnet återfinner sig. Han är god. Jag är ond. Nej. Han är ond. Jag är god. Vattentäta skott. Nu kan jag äntligen fokusera på det som händer på scenen igen och jag hoppas på ett lyckligt slut. Men under tiden jag varit upptagen med att skapa en mental distans till Iago har hans gift börjat verka och de goda, de jag vill identifiera mig med, är fullt upptagna med att slakta varandra till höger och vänster. Åter blir gränserna diffusa och jag försätts igen i tillstånd av förvirring och vanmakt. Det är inte vad som skildras som skiljer Shakespeare från Hollywood. Det är hur det skildras. Genom sin dramaturgi motar Shakespeare in oss i ett hörn. Han gör det svårt för oss att välja sida och därmed tvingas vi konfronteras med den nakna sanningen, den vi alla vill hålla ifrån oss. Att ondskan finns inom oss och de försvar vi byggt upp för att hålla den i schack är inte så starka som vi vill tro. Vår sårbarhet blir smärtsamt uppenbar. Vi behöver ständigt bli påminna om detta eftersom det är just medvetenheten om vår sårbarhet som är vårt starkaste vapen. Tack William för att du inte visade din pjäs för en testpublik och lät dem välja slutet för att göra din pjäs kommersiellt gångbar. Hur skulle världen se ut idag om vi haft lättare att erkänna vår sårbarhet och kunna ta till oss att ondskan inte bara är en kraft utanför oss själva. Då skulle vi inte missa kanske den viktigaste delen av pjäsen, själva förvandlingen, när de goda förvandlas till de onda. Det är bara när vi kan erkänna och förstå förvandlingens väsen som den kan stoppas. Med dessa ord är det nu dags för er att drabbas av Shakespeares Othello. Säg aldrig det! Shh, Rodrigo. Jag tar det mycket illa att du som fick min börs begagna jag och som om den varit din blir så behandlad. Guds stöd, du vill ju inte höra på mig. Om någonsin jag drömt om något dylikt så avsky mig. Du har ju sagt mig att du hatar honom. Förakta mig om jag det inte gör. Tre höga herrar krusade för honom rätt djupt och ödmjukt för att få mig nämnd till löjtnantsplatsen. Och på troheder jag känner mig. Den sysslan kan jag sköta. Men han, förtjust i sina egna griller, ger mina gynnare ett formligt avslag. Jag har allaredan valt min officer. Och vem var det? Ojo, en duktig räknemästare, en Mikael Cassio, florentinare som aldrig fört på fältet en skvadron. Allt vad han vet om krig låter prat. Praktiken saknas. Han blev utnämnd. Och jag, vars duglighet Othello sett, får stryka segel för en sifferkar. Den ska kan tänka bli hans närmsta man och jag. Hans svarthetsfänrik, gubbars. Vid Gud, jag blev hellre då hans bödel. Så går det till i tjänsten. Jag tog avsked. Var lugn, min vän. Jag tjänar kvar. Och ska väl någon gång få grepp på honom, ja. Vi kan väl inte vara herrar alla, men inte alla herrar troget tjänas. Väl ser man mången spak och knämjuk dräng, tvis och en ärligt kräk, men andra finnas som pröda med en ödmjuk min och hållning behåller sina hjärtan för sig själva. Betjänar blott med skentjänst sina herrar, mår väl hos dem och när sin pungd i späckat sig själva hylla. Sådant folk har vett, och sån bekänner jag att jag är själv. Jag är ej den jag är. Den svarta lörken, du säger att han bortfört Desdemona. På skytten tog de in. Vad härlig lycka för ej den tjockläppen. Väck flickans far. Sätt efter honom. Gift bemäng hans njutning. Skrik saken ut. Uppreta hennes fränder. Låt om han också vistas i ett eden ej flugbett saknas. Här bor den gamle. Jag vill ropa högt. Skrik med så ängslig ton och gräsligt tjut som när helt oförmodat nattetid eldsvåda spörjs i någon folkrik stad. Hallå, Bravancio! Hej, signor Bravancio! Vak upp, Bravancio! Tjuvar, tjuvar, tjuvar! Se om mitt hus, er dotter, era kistor! Det gör effekt. Där kommer han. Vem håller här ett så förfärligt väsen? Vad är på färde? Det är alla de som hör till huset inne. Och alla dörrar stängda. Varför det? För fan är bestulen. Fort, klä på er. Just nu, just nu! En gammal kolsvart bagge i ett vita lamm betvingar. Fort, stig upp! Upp, säger jag! Va? Har ni mist förståndet? Ni känner väl min stämma, stränge herre? Nej! Vem är du? Rodrigo. Nå, Rodrigo! Så mycket sämre! Jag har ju befallt dig att hålla dig på avstånd från min dörr. Du har ju fått mitt ärliga besked att du ej får min dotter. Men i fyllan du kommer hit med smedelse och trots... Och stör min nattro. Men jag svär, signor. Jag kommer hit ren och edel avsikt. Vi kommer för att göra er en tjänst. Och ni tror att vi är skojare. Ni vill låta koppla ihop er dotter med en hingst från Berberit. Ni vill ha barnbarn som gnäggar mot er. Håll till godo. Vad är du för näsvis fähund? Jag är en som kommer för att berätta er, min herre, att er dotter och morn nu håller på med att lägga djuret med två ryggar. Du är en skurk. Och ni en... senator. Vi träffas väl. Dig känner jag, Rodrigo. Jag träffas när som helst, men jag besvär er. Och med ett bifall och ett goda minne så ser det nästan ut. Er sköna dotter förts bort så här mellan 12 och 1 till plumpa famntag av en lystermår. Om detta känt och gillat är av er, då har vi er förvisso förolämpat. Men vet ni ingenting om hela saken, har ni skällt ut oss utan orsak? Därför, se efter själv. Finns hon uppe på sitt rum, släpp genast lös mot mig Venedigs lagar för det jag narrat er. Slå eld! Slå eld! Ge mig ett ljus! Väck upp allt husets folk! Det här är inte olikt det jag drömde. och tron där på mig krossar alla redan. Ljus! Ljus! Farväl. Jag måste lämna dig. Det passar inte och är inte rådligt för mig som tjänsteman att reda upp som jag blivit tvungen till om här jag stannar emot Otello. För jag vet att staten, om också denna sak nedsätter honom, ej vågar släppa honom. Kallad är han, och kallad nu i natt, jag nyss hörde, av hertigen till kriget som på Sypen just är igång. Och ingen finns så skicklig att leda detta värv. Och fastän jag mer hatar honom än all avgrunds plågor, så måste jag för livets nödtorft skull dock hissa upp en trohetsflagg, en skylt. Men också bara skylt. Farväl, Rodrigo. Och därför, general, tappre Otello, vi måste genast skicka dig i fält mot allas fiende, mot ottomanen. Brabantio, jag såg dig. Välkommen. Vi har i natt ert råd och bistånd saknat. Jag också ert. Förlåt mig, nådig herre. Ej ämbetsplikt, ej heller bud om brottska med ryckt ur sängen. Inte statens våda mig griper nu. Det är min egen sorg. Min dotter... Åh, min dotter. Död? För mig. Hon är förförd. Frånstulen mig. Fördärvad och bortförd hemifrån. Vem än det är som så gement er dotter lockat bort från henne själv och ifrån er, Brabantio. Döm honom själv så strängt ni vill. Om också min egen son det vore. Jag tackar. Här står min man. Den måren här. Som nu tycks vara särskilt kallad hit av er i statens värv. Det gör mig hjärtligt ont, Otello. Vad svar har du att ge på klagomålet? Ej annat än att så förhåller sig. Stormäktigaste hertig, edla herre. Att jag den gamle mannens dotter tagit, det är visst och sant. Sant att jag älskat henne. Och själva brottets huvudsumma är så stor. Ej större. Åh, en stillsam flicka som mild och lugn. Och hon, till trots av allt, natur och ungdom, fosterland och rykte, blir kär i den som knappt hon torde se på. Det där är satans konster. Och jag påstår att han med drycker som upphetsar blodet och andra enkom lagade mixturer förgjort henne. Påståenden bevisar ingenting när inget säkrare och bättre vittne än denna stackars svaga sannolikhet kan dragas fram. Jag ber, sänd efter henne. Min fänrik Jago känner stället bäst. För desto måna hit. Låt henne och mig få tala för sin far. Och framgår det att falsk jag varit må den tjänst och tillit som ni med skänkt tas från mig och jag själv får dödsdom. Hennes far bjöd ofta hem mig och sporde mig om mina levnadsöden från år till år. Belägringar, bataljer och andra äventyr. Jag gick igenom allt från gosseåren. Berättade om många svåra öden. Hur på ett hår jag undgick död i striden och tillfångatogs av stolta fiender och såldes så som slav. Hur jag blev fri. Allt ville Desdemona gärna höra. Och ofta lockade jag fram en tår när talet föll på något särskilt svårt jag lidit i min ungdom. När jag slutat, hon önskade, hon inget hört, men ändå att Gud skapat henne till en sådan man. Hon tackade och bad att om jag hade någon vän som henne älskade, jag då blott skulle lära honom så berätta. Så blev hon hans. Jag följde vinken och talte ut. För mina olycksöden blev jag av henne älskad. Hon av mig för det att hon så varmt tog del i dem. Det är den enda trolldom som jag övat. Här kommer hon, om hon nu vittnar själv. Den sagan vore väl i stånd att vinna min dotter också. Nej, Brabantio. Svälj nu så gott ni kan den här förtreten. Edle hertig. Sköna Desdemona. Hör henne själv. Erkänner hon att hon till hälften friat? Det vore illa att med bittert klander ge honom skulden. Kom nu hit, min fröken. Vem här bör du väl lyda mest? Min far, jag märker att min lydnad här är delad. För liv och bildning har jag er att tacka. och både liv och bildning lär mig att vörda er. Men här står nu min man. Så mycket lydnad som min mor er gav när hon er föredrog framför sin far, så mycket påstår jag mig kunna ägna åt moren här, som är min man och herre. Gud vare med dig då. Jag har talat ut. Textmers höget går till statsbestyren. För ta upp andras barn än avla ett. Kom närmare du mor. Här ger jag dig av allt mitt hjärta det som jag av allt mitt hjärta dig förnekade. Om du ej allaredan hade det. Och du, juvel. Det fröjdar mig i själen att du är enda barnet. För din flykt nog gjorde mig tyrannisk mot de andra. Jag lade dem ihjäl. Jag har talat ut. Att jämra över ont som är förbi är att ånyo störta sig däri. Den själ av tjuven som åt tjuven ler, men den beskär sig själv som sörjer mer. Låt turken då ett tag i sypen fatta. Han tar det ej, så länge vi kan skratta. Var nu går du återgå till statsbestyren, det ber jag ödmjukast om. Det är min muntra trevnad och natur att slita ont. Och utan varje tvekan jag åtar mig det ottomanska kriget. Men kräver lämplig omsorg för min hustru. Med den bekvämlighet och tjänarskara som anstår hennes stånd. Om ni behagar, hos hennes far. Jag vill ej ha det så. Ej heller jag. Ej heller jag. Hos honom jag ej vill bo. Min far, det skulle plåga att se mig jämt. Otello fick jag kär för att med honom leva. Blir jag hemma och han drar ut i krig, berövas mig min kärleksrätt. Låt mig få följa honom. Bevilja henne det. Låt henne få sin vilja fram. Om hon ska stanna hemma eller resa, det får du själv på egen hand bestämma. Men saken ropar fort, och snabbt bör svaret bli. I natt ni måste resa. I natt, min prins. I natt. Det gör jag gärna. Otello, lämna kvar en officer som kan senatens fullmakt föra fram. Min Fenrik Jago här, om så ni vill. Han är en hederlig, pålitlig man. Jag anförtror ut i hans vård min hustru och allt som ni min första tänker sända efter mig. Så må det bli. God natt då, var och en. Brabantio, så visst som dygd har allt som ger behag. Er svärson är svart, men ljus som dag. Mor, akta henne väl. Se upp, tro mig. Sin far hon narrat. Hon kan narra dig. Mitt liv för hennes trohet. Bäste Jago, jag anförtror åt dig min Desdemona. Låt henne av din hustrus sällskap få och för dem till mig sen så fort du kan. Kom, Desdemona. Ja. Blott en timmes tid till husliga bestyr och kärligt samtal med övriga. Vi måste lyda tiden. Jago. Rodrigo, vad vill du, ädla hjärta? Vad tror du? Ja, gå till sängs och sova. Jag tänker gå och dränka mig, och det genast. Gör du det så blir jag aldrig din vän mer. Vad ska jag göra? Jag känner att det är en skam att vara så där kär. Men det kan ju ingen makt i världen göra något åt den saken. Slidder, sladder. Det står i vår egen makt att vara si eller så. Vår kropp är en trädgård. Och vår vilja är trädgårdsmästaren. Antingen vi nu vill plantera nässlor eller så luktärt. Förse den med ett slags örter eller förvirra den med många. Låta den ligga i träd eller hålla den i god rykt. Förmågan, ser du, och rättesnöret för allt det där ligger i vår vilja. Om inte vårt livs våg hade en skål full med förnuft som vägde upp den andra som är full med sinnlighet, så skulle vårt blod och vår skröpliga natur förleda oss till det mest bakvända resultat. Men vi har nu en gång förnuft för att svalka våra lidelser, våra kötsliga lustar, vår tygelösa begär. Och av dem tror jag att det du kallar kärlek är en stickling, en avläggare. Visst inte. Det tror jag inte alls. Ah, det var en lystnad i blodet. Ett ja till åtrån. Se så. Vad kar. Gå och dränka dig. Man dränker katter och blinda hundvalpar. Jag har sagt att jag är din vän. Och aldrig har jag kunnat bistå dig som nu. Lägg mynt i pungen och gå med i det här fälttåget. Det är omöjligt att Desdemona i längden kan älska Måren. Lägg mynt i pungen. Inte heller han henne. Det var så häftigt i början. Och du ska få se att det också tar en häftig enda lykt. Lägg bara mynt i pungen. Hon är ung. Hon ska ha ombyt. När hon är mätt på honom. Begriper hon nog vilket tokigt val hon har gjort. Hon ska ha ombyte. Det ska hon. Lägg därför mynt i pungen. Om du nödvändigt vill fara åt helvete så gör det på ett angenämare sätt. Än att ränka dig. Du ska få henne ditt våld. Det ska min klokhet svara för. Skaffa dig bara pengar. Så mycket du kan. Dränka dig. Fy tusan. Och kan jag lita på dig om jag vågar försöka? Jag har ju sagt dig. Och jag upprepar det än en gång och än en gång. Att jag hatar Morn. Kan du sätta horn på honom? Då skaffar du dig själv ett nöje och mig ett inte mindre. Där ligger många händelser i tidens sköte som väntar på förlossning. Ge dig av. Skaffa dig mynt. Imorgon råkas vi. Farväl. Farväl. Det där med dränkningen låter vi bli, va? Jag har kommit på andra tankar. Jag säljer mina gods. Ha, det är bra. Farväl. Lägg bara tillräckligt med mynt i pungen. Så gör jag jämt. Min narr till min kassör. Jag hatar Måren. Och det skvallras om att i min äkta säng han hälsat på. Jag vet ej om det sanning är, men ska på pur misstanke likväl handlas så som om det vore sant. Han håller av mig. Så mycket bättre ska min plan då lyckas. En vacker kar i Cassio. Låt mig se. Jag viskar någon gång i Morens öra att Cassio är förtrogen med hans hustru. Såväl hans yttre som hans mjuka sätt gör honom misstänkt, skapt till kvinnotjusare. Otello, en rätt fram öppen kar som tar för ärlig den som synes så och låter leda sig så lätt vid näsan som någon åsna. Min plan är kläckt. Se, skeppets rikedom har gått i land. Ni män av Cypern, böj en knä för henne. Häll dig, signora. Måtte himlens nåd på alla sidor och från alla håll omgärda dig. Tack, tappre Cassio. Vad nytt kan ni berätta om min man? Han har ej anlänt än. Så vitt jag vet så mår han bra och kommer snart. Orkanen har så pryglat turkarna att deras stolta planer blivit halta. Men jag är rädd. Hur skildes ni från honom? Den stora striden mellan hav och moln oss skilde åt. Hans fartyg är väl gott? Hans skepp är stadigt timrat. Och hans styrman är mycket kunnig och beprövad kar. Åh. Men tyst! Ett skepp? Salut från citadellet. Mitt hopp inbillar sig att det är han. Gå, adjutant. Hör efter nytt. Ska ske. Välkommen, Jago. Emilia och välkommen. Ta inte illa upp, min gode Jago, att jag går rakt på sak och kysser henne. Det hör till artigheten i min hembygd. Får du av hennes läppar lika mycket som av sin tunga hon består åt mig, så har du nog. Hon talar knappt, den stackaren. Jo då, för mycket. Det märker jag när jag har lust att sova. I sällskap med snå, det tror jag nog. Nersmyger hon sin tunga i sitt hjärta och grälar blott i tankarna. Det har du inget skäl att säga. Vad hör man på? Som bilder är ni alltid utomhus. Pratbjällror hemma, vilddjur i ett kök. Har ni gjort orätt är ni alltid helgon. Har någon er förargat är ni jävlar. Ett hushåll är en lek. Er säng, ett hushåll. Oh, fy skam baktalare. Är det sant så vill jag höra turk. Jag känner nog hur kvinnorna de pysslar. De stiger upp till lek och går i säng till syssla. Mitt lovtal får du inte skriva. Nej, ser helst jag slipper. Nå, vad skulle du och mig väl skriva om det gällde lovtal? Ack, edla fru. Förmå mig ej därtill. Jag är ett intet om jag ej får häckla. Se så, försök. Gick någon ner till hamnen? Ja, nådde fru. Jag är ej glad. Försöker bara mig narra med att låtsas vara det. Nåväl, hur går det med mitt lovtal? Jag håller på. Men sångmön är barnsnöd. Och blir förlöst så här. Om hon är klok och vithylt, vem kan henne klandra om vettet är för henne själv och fägringen för andra? Fint sagt. Men om hon mörklagd är och klok? Om hon är mörk och svart och har förstånd därtill, så skaffar hon sig nog till hjälp en vit. Ifall hon vill. Allt värre och värre. Men om hon är vacker och dum? Dum ingen kvinna är, som fager kallas bör. Till själva dumheten till mamma henne gör. Det där är enfaldiga gamla paradoxer som dumbomarna må skratta åt på krogarna. Nå, varför är barmligt lovtal har du åt en kvinnan som är ful och dum? Så ful och dum väl ingen är att ej det går på tok. För henne som för många namn, som fager är och klok. Och så förnuftigt, du prisar den sämsta mest. Men vad lovtal skulle du kunna bestå en verkligt bra kvinna, Jago? En kvinna som med stöd av sina förtjänster skulle ha rätt att kalla själva illviljan till vittne. Den som är skön men hövlig dock och snäll och talar flinkt, men utan knot och gnäll. I rik på mynt, men likväl aldrig prålig. Kan få sig vad hon vill, men dock är tålig. Den som är vred och händen har i hand, men ändå lägger på sin vredeband. Den som ej tror sig mycken klokskap röja, när hon en lax bortbyter mot en löja. Den som kan tänka, men och tiga kan, och ej på gatan koksar efter man. Hon duger. Ja, hon duger till försöket. Nå, vad duger hon till? Att amma narrar och att stå i köket. En sån haltande och klen slutsats. Ta inga lärdomar av honom, Emilia, fast han är din man. Vad tycker ni, Cassio? Är det inte gudlöst och lättsinnigt resonerat? Han talar något fritt, min fru. Är mer soldat än lärd. Ha godheten och döm hans tal därefter. Han fattar hennes hand. Bra. Viska på bara. Smila så däremot när jag. Jag ska kedja fast dig i dina egna komplimanger. Mycket bra, bra kysst. Med dina tre fingrar som du nu igen så galant spelar kavaljer med. Rasande vackra bockningar. Ja nu, fingrarna till mun igen. Måren! Jag känner igen hans trumpet. Ja, det är säkert han. Vi går emot honom. Kom! Se, där kommer han. Oh, du min vackra Desdemona. Min Otello. Det var ett under, stort som min förtjusning. Att före mig du kom, mitt hjärtas fröjd. Om sådant lugn på alla stormar följer, så må de blåsa tills de väcker döden. Må skeppet sträva upp mot Vågorsberg, högt som Olympen, och i svalget sedan djupt som dödsriket dyka. Och vilken lycka att nu få dö. Jag fruktar att min själ har fått sin sällhet i så rågat mått att ingen sällhet lika stor oss väntar i okänd framtid. Det är förbjudet Gud att ej vår fröjd och kärlek skulle växa med våra dagar. Amen, goda makter. Det stockas för mig. Glädjen är för stor. Må denna, och må denna, det största missljud bli som någonsin går från våra hjärtan. Otello. Än stämmer det. Men jag ska skruva ner den där musiken. Så sant jag ärlig är. Käraste, kom med till slottet. Hör nu, vårt krig är slut och turken drängt. Hur mår de gamla vännerna på ön? Nästa månad du blir på Cypern gärna sedd. Hur mår Montano? Kära barn, jag talar utan sammanhang. Gå bäste jag och till stranden ner och hämta mina saker. För skeppskaptenen upp till citadellet. Det är en duktig karl. Kom nästa månad, ännu en gång. Välkommen hit till Cypern. Rodrigo, möt mig vid hamnen om en stund. Förresten, kom hit. Om du är kvar, så hör mig. Cassio är på vakt i natt. Fast först bör du förstås veta en sak. Desdemona är pinkär i honom. I honom? Det är inte möjligt. Hennes ögon måste ha någon näring. Och vad nöje har hon väl att se på fan? När blodet blivit avkylt med lek och smek. Då behövs för att återigen tända upp det och ge mättheten frisk aptit igen. Ett älskvärt yttre. Sympati i ålder, i skick och fägring. Allt det där fattas med åren. Och vem står då så nära till som Cassio? Ingen. Ingen. En halolist igen. En påpasslig lur, en förbannad kanalje. Dessutom är han ung och vacker. Och har alla de erforderliga egenskaper som dårskap och omoget förstånd kikar efter. Kvinnfolket har redan fått ögonen på honom. Det kan jag aldrig tro om henne. Hon som är välsignad med så många dygder. Jo, vackert. Välsignad. Såg du inte hur hon stod och fingrade i handen på honom? Märkte du inte det? Jo, men det var bara utav hövlighet. Lösaktighet. Vid denna hand. Det kom varann så nära att den enas andedräkt smekte den andras. När sådana förtroligheter reser förebud så kommer härskapet snart efter. Gärningen själv, förstår du. Kötslighetens fullbordan. Twitch! Men du ska få ett gott råd. Gå du på vakt i natt. Jag svarar för att du blir kommenderad. Cassio känner dig inte. Jag ska inte vara långt ifrån dig. Hitta på något sätt att förarga honom. Var högljudd. Gör nära en annans hållning. Vad helst du kan hitta på. Allt efter tid och omständigheter. Gott. Cassio är häftig. Blir lätt arg. Det händer att han slår efter dig. Rätt upp inte det du. Mer behövs det inte för mig. För att få igång ett litet upplopp här på Cypern. Och den härvan kan inte redas på annat sätt än att Cassio blir avsatt. Sen får du en kortare dagsresa till dina önskningars mål. Det ska jag bli man för. Nå? Skaffar du mig bara tillfället så svarar jag för resten. Möt mig då strax på citadellet. Jag måste skaffa hans saker i land. Farväl. Hej. Att Cassio älskar henne. Tror jag visst. Hon honom. Mycket roligt. Och naturligt. Otello. Fast jag ej kan lida honom. Har dock ett ömt och fast och ädelt hjärta. Och blir det tror jag nog mot Desdemona god äkta man. Jag och är kär i henne. Är just av lyssnad. Fast nog jag kunde ansvara för en så förfärlig synd. Men till en del som näring åt min händ. För jag misstänker att den hete måren har jagat på min mark. Och tanken därpå, liksom ett långsamt gift mitt inre fräter. Och inget kan och inget skall mig lugna förrän blir kvittat. Hustru mot hustru. Slår detta fel, vill jag dock göra målen så häftigt svartsjuk att förnuft ej mäktar kurera honom. För att göra det ska jag vår Mikael Cassio knipa vackert och svärta honom gruvligt ner hos målen. För även Cassio tror jag. Har mig lurat. Välkommen, Jago. Nu ska vi på vakt. Nej, inte än. Klockan är inte 10. Generalen ville bli oss kvitt för att han är så kär i sin Desdemona. Låt oss inte klandra honom för det. Det är en utomordentlig kvinna. Och eldfängd sen. Det kan han räkna ut. Tänk såna ögon. Som stridssignaler. Inbjudande ögon och ändå mycket blygsamma, tycker jag. Nå, lycka till för henne och honom. Kom, jag har en butelj vin. Och där kommer Montano. En av Cyperns verkligt raska gossar och generalens vän sen gammalt. Som gärna skulle vilja dricka en skål för den svarta Otello. Hallå, Montano! Idåt! Inte ikväll, bästa jag, och jag har dåligt ölsinne. Håll inte vidare. Ah, det är ju våra goda vänner. Ett enda glas. Jag drack ikväll ett enda glas, ordentligt utspätt. Men det var ändå inte bra, det känner jag. Nej, här är de. God kväll, Montano. God kväll, Jago. God kväll, allesammans. God kväll. Vin hit. Vin hit. Ja, det är rätt, Jago. Kväll ska man hålla sig lustig. Vin hit. Giv bägaren hit. Pling, plang. Giv bägaren hit. Pling, plang. En kar är soldaten idag som igår, och livet så fort som en blixt förgår. Ty dricke soldaten, kling klang. Det var min själ en förträfflig visa. Generalens skål. Den är jag med om, jag ska inte svika. Det är rätt, Montano. Svik inte Cassio. Skål, generalens skål. Kung Staffan, han var en hedersman. Blott en kronans plåt för en rock han gav. 6 öre för dyrt han dock plagget fann. Och sade till skräddan, ditt nöt slå av. Han var en ståtelig kar i sitt kall. Du är blott en ringa man, var ej stolt. Det är högfärd som bringar ett rike på fall. Tag därför på dig din gamla kolt. Mer vin hit! Det var en ändå mycket finare visa än den förra. Vill du höra den en gång till? Nej, för jag anser den vara sin höga ställning ovärdig som bär sig åt sådär. Som sagt, himlen är över oss alla och några själar ska bli saliga och andra själar är det som inte ska bli saliga. Ja, det är sant, bäste löjtnant. Vad mig beträffar, och utan att gå generalen för när, så hoppas jag att bli salig. Det gör jag också, löjtnant. Ja, men ursäkta mig inte, före mig inte. Löjtnanten ska bli salig först och Fenriken sen. Men nog om den saken. Låt oss nu gå till våra göromål. Förlåt oss våra skulder. Gå herrar, låt oss nu sköta vår tjänst. Herrarna ska inte tro att jag är drucken. Det här är min Fenrik. Det här är min högra hand och det här är min vänstra hand. Drucken är jag inte. Jag kan stå tämligen bra och tala tämligen bra. Nå, det var mycket bra det. Ni ska således inte tro att jag är drucken. Kom, låt oss nu på vallen sätta vakt. Ja, vi kommer. Montano. Ja. Du såg den unge mannen som var här. Han är en krigsman värd att stå hos Caesar och ge befäl. Synd om karn. Jag fruktar att Otello slit till honom, som inte alltid är redig, kan vålla stort ont på ön. Hallå, någon där? Ja, Fenrik. Ni ropade. Det är bra, Rodrigo. Följ efter löjtnanten. Fort, skynda dig. Ska ske. Stor skada i det. Att vår general till närmsta man ska ha en människa som har en sådan svaghet. Bra om någon det ville säga till Otello. Nej, inte jag. Nej, inte om jag så fick hela Cypern. Jag älskar Cassio. Ville göra allt för hans förbättring. Vad var det? På hjälp det ropas. Fort, det Cassio är. Och han som följde efter dit. Pass på, där är han med Cassio i hälarna. I skurk, i bohuron, när står du dig? Vad är det? Som lymmel lär av mig min tjänst. Men jag ska prygla dig! Ni prygla mig! Ja, du muckar, jag ska ge dig! Ja, bästa löjtnant, jag ber er, håll er stilla! Släpp mig lös! Bröda, skugga jag in! Ja, det är inte... Se så, ni är ju drucken! Drucken! Drarverga! Ah! Rodrigo, spring fort! Skrik ut i stan att här är uppror! Lita på det! Nej! Montano! Sluta upp, gå herrar, hjälp! Jo, det var hygglig vakt. Vad nu, vem ringer? Och de jävla, det blir alarm i stan. För Guds skull, Cassio. Här är Otello, det blir en evig skam. Vad är det som står på? Vad är det här? Jag blöder! Här ska du! Håll, goda herrar, håll! Generalen talar blygst och håll. Ner tysta klockans larm. Den skrämmer ön upp i sin ro. Nå, vad står på i Guds namn? Du hederlige jag och du som står dödsblek av sorg, berätta, vem är ju inte? Jag vet ej. Nyss, helt nyss. Det var ju vänner. Hon strax därpå svär ut. Jag kan ej säga hur denna underliga träta börjat. Hon hade hellre ut i ärlig strid i benen mist som förde mig hit till vittne. Hur kan du så dig glömma, Mikael? Jag ber, förlåt mig. Jag kan inte tala. Och du, Montano, du var alltid foglig. Vad kan ha drivit dig att kläda av ditt goda rykte? Ge mig svar på det. Edle Otello, jag är illa sårad. Er Fenrik jag och kan er ge besked. Jag sparar orden. Jag har svårt att tala om allt vad själv jag vet. Dock vet jag inte att jag med handling eller ord förgått mig. Så fram till månhet om sig själv är syndig när våld angriper oss. Men vid Gud, mitt blod begynner nu regera mitt förnuft. Och vreden som förståndets klarhet svärtar vill leda mig iväg. Mitt i en fästning begynner gräl och slagsmål nattetid. Och det är på högvakt som bör friden skydda. Fantastiskt! Säg mig, Jago. Vem begynte? Jago, om tjänstförpliktad och partibefryndad du säger mindre eller mer än sanning, så är du ej soldat. Ni tränger mig. Må för min tunga skäras ur min mun än att den skulle tala ont om Cassio. Dock tror jag ej att rena sanningen ska skada honom alls. Så gick det till. Jag och Montano var ute i ett samtal. Då kom en karl som högljutt skrek på hjälp. Och efter honom Cassio med sitt svärd i högsta hugg. Då ställde sig Montano i Cassios väg. Bad honom vara stilla. Jag själv förföljde karlen där som skrek på det att ej med rop som ändå skedde. Han skulle skrämma staden. Han var snabb och undan kom. Jag vände om i hasten när jag hörde klingors hugg och rassel och fann dem ut i häftigt slagsmål. Så som senare när ni dem skilde åt. Mer har jag att säga er om saken. Men människor är ju ändå bara människor. Den bästa kan väl någon gång förgå sig. Om också Cassio förolämpat honom, så tror jag dock helt visst att Cassio rönt av den som flydde någon väldig skymf som övergick allt tålamod. Ja, jag ser att du av ärlighet och vänskap, Jago, förmildrar saken, gör den lätt för Cassio. Jag håller av dig, Cassio, men löjtnant åt mig är du inte mer. På dig ska statueras ett exempel. Vid dina sår, Montano, ska jag bli fältskär själv. För honom hem. Ha vaksamt öga över staden, Jago, och stilla dem som larmet skrämt. Godnatt. Hur är det fatt, Cassio? Är du också sårad? Ja, här hjälper inte fältskär. Åh, det förbjuder Gud. Mitt goda namn, mitt goda namn. Mitt goda namn, jag och jag har förlorat mitt goda namn. Jag trodde, så sant jag hederlig har, att du hade fått ett lekamligt sår. Ett gott namn är bara en tom och bedräglig inbildning. Vinnas kan det ofta utan att man förtjänar det. Förloras kan det utan att man rår för det. Om du inte själv tror på förlusten så har du inte förlorat något gott namn. Kära vän, nog finns det vägar att komma på god fot med generalen igen. Han bara avsatt dig i hettan. Ber jag honom att få igen min syssla så svarar han mig att jag är en drinkare. Ohyggligt. Varje glas för mycket är förbannat och dess innehåll en jävel. Se så, se så. Ett gott vin är ett beskedligt och trevligt kräk om man rätt umgås med det. Trät inte på vinet. Hör nu, min bäste. Jag tror att du tror att jag håller av dig. Det vet jag visst. Jag var drucken. Ja, du eller vilken annan människa som helst kan väl få vara drucken någon gång, vet jag. Cassio, jag ska säga dig vad du ska göra. Vår generals hustru är nu general. Gör din uppriktiga syndabekännelse för henne. Förstorma henne med böner. Hon ska hjälpa dig till din syssla igen. Du men... Hon har ett så öppet, så milt, så välvilligt, så välsignat gott hjärtelag. Be henne spjäla det här vänskapsbenbrottet mellan dig och hennes man. Och den brutna vänskapen ska växa ihop och bli starkare än den var förut. Du ger mig ett gott råd. I varje fall dikterat av uppriktig vänskap och ärlig välmening. Det bedyrar jag. Det är jag övertygad om. Tidigt i morgonbitti ska jag be den dygdiga Desdemona om att åta sig min sak. Godnatt. Jag måste på vakt. Godnatt. Hederliga jag. Det rådet som jag gav är gott och ärligt. Och enda sannolika återvägen till morgens gunst. Men är jag då en skurk? När denna gena väg jag visar Cassio. Rakt fram till lyckan. Helvetets moral. Jag gjuter detta gift i morgens öra. Att kötslig lusta vållat hennes förbön. Ju mer hon då för Cassio sig bemödar, desto mer förlorar hon av morgens tillit. Så gör jag hennes dygd så svart som bäck. Var viss på gode Cassio att jag ska göra er och min gemål och nio till samma vänner som ni varit förr. Min fru. Inför Emilia här jag borgar för er plats. När jag har lovat vänskap, ja, den håller till sista punkten. Han får ingen ro. Spag ska han bli. Han vaka ska och höra. I sängen läxas och vid bordet skriftas. Allt vad han gör jag tänker sammanfleta med Cassius bön. Tack dyr. Var därför lugn min vän. Er förebedjerska ger förr upp annan än denna sak. Här kommer generalen. Min vördnad nådde fru. Hör mig till slut. Vad kan jag nu? Är inte rätt till mod så duger ej att föra egen tala. Nåväl, gör som er bäst vill ha. Det tycker jag är om. Vad säger du? Just ingenting. Men om... Jag vet ej vad. Var det Cassio som gick bort så hastigt? Cassio, Ersnod? Nej, det kan jag aldrig tro. Att han liksom en brottsling smyger bort då han ser er komma. Jag tror ändå att det var han. Nej, se min man och herre. Nyss stod jag här och talte med en man som av din onåd djupt förkrossade. Vem menar du? Jag menar Cassio. Åh. Om inför dig min kärlek något gäller, stöt inte bort den ångerfulle. För om han inte är en trogen vän som felat ut av svaghet, ej med avsikt, så vet jag ingenting om ärlighet. Sen gick han nyss. Ack ja, och så förkrossad att hälften av hans sorg jag måste ta och hjälpa honom lida. Ack Otello, kalla honom tillbaka. Inte nu, en annan gång. Det blir väl snart? Så snart som möjligt, eftersom du vill. Ikväll, vid måltidsdags? Nej, inte ikväll. Imorgon middag då? Jag äter borta med officerarna på citadellet. Imorgon afton eller tisdag morgon? Om tisdag middag eller onsdag morgon, nämn tiden blott. Låt denna överskrida 3 dagars rymd. Han är så ångerfull. När får han komma? Och till och svara. Jag undrar vad du kunde fordra som jag skulle vägra och stå och tveka vid. Vad? Mikael Cassio som friade för dig. Och många gånger när jag var ond på dig tog ditt parti. Ska så det kosta på att dig försona med honom? Tro mig, mycket kunde jag. Jag ber dig, han kan komma när han vill. Jag nekar inte dig någonting. Det är ju ingen bön. En vänlig maning bara. Som om jag bad dig dra handskar på. Att inte ha kraftig föda, klä dig varmt och sköta dig förståndigt. Nej, om jag framkommer med en bön som ämnar dig att riktigt pröva om du älskar mig, så är den full av vikt och svårighet och högst allvarligt blir att den bevilja. Jag nekar dig något. Men jag har en bön till dig som ej du får mig neka. Att du ett ögonblick mig lämnar ensam. Ska jag väl neka? Nej. Farväl, Otello. Farväl. Jag kommer genast, Desdemona. Emilia, kom. Följ fritt ditt eget lynne, min Otello. Vad helst du är, den lydande är jag. Och du söta barn. Om jag ej älskar dig, förbannad jag. Och när jag dig älskar, må kaos återvända. Kände Cassio er kärlekshandel när ni friade? Ja, han bar ofta budskap oss emellan. Så? Verkligen? Så, verkligen. Jo visst. Finns något som är märkvärdigt i det? Han är ärlig. Ärlig, nådde herre? Ja, ärlig. Inte annat än jag vet. Vad tror du då? Tror du snart? Du menar något. Nu sa du ju, det tycker jag är om när Cassio gick. Vad tyckte du är om? Och när jag sa att han väl kände till min kärlekshandel sa du verkligen. Och drog ihop och rynkade din panna som om du hade instängt i din hjärna en gruvlig tanke. Om du är min vän, så visa dina tankar. Nå det herre, ni vet, jag är er vän. Jag tror du är det. Och för jag vet att du är god och ärlig och väger orden innan du dem yttrar. Just därför skrämmer dessa avbrott mig. Ty sådant är av falska, lömska bovar ett vanligt knep. Men av en ärlig man, en hemlig vink som tränger fram ur hjärtat och inte går att hejda. Vad Cassio angår, jag tror svära på att jag tror honom vara ärlig karl. Det tror jag också. Man borde vara det man synes vara. Ej synes vara det man inte är. Visst borde man vara det man synes vara. Noel, då tror jag Cassio är ärlig. Nej, under detta ligger mer. Säg ut. Ge dina värsta tankar och de värsta ord. Förlåt mig, nådde herre. Visst är jag till många sak förbunden. Men ej till det som själva slaven slipper. Uttala mina tankar. Ja. Tänk om det befinnas nedriga och dåliga. Var finns ett tempel dit ej onda ting intränger stundom? Var ett bröst så rent där inte ett och annat smutsigt tvivel kan hålla ting och sitta domare i bredd med laga tankar? Och jag tillstår att jag av naturen har det felet att speja upp på synd och ofta anar ett ond där ond det finns. Låt dig er visdom i akt på den som anar så på måfå. Men vid Gud, jag måste veta vad du tänker. Det kan ni inte få om och mitt hjärta låg i er hand. Då ska det inte heller, så länge jag har hjärtat i förvar. Ja. Svartsjukan är snåd. Svartsjukan? Akta er för den. Den är ett grönökt vilddjur som på lek sitt offer pinar. Lycklig är den hanröj som vet sin lott och är den falska älskar. Men ack, hur grymma timmar har i den som älskar, tvivlar, pinas och dock älskar. Vidrigt. Arm och förnöjd i rik och rik tillräckligt. Men ändlös rikedom i arm som vintern för den som ständigt fruktar fattigdomen. Att Gud bevare varje kristen själ för svartsjukan. Hur då? Vad menar du? Tror du jag tänker leva ett svartsjukt liv och följa efter alla månens skiften med nya griller? Nej, med tvivlet föds ett raskt beslut. Tror du det gör mig svartsjuk om någon säger att min fru är vacker, frispråkig, sällskapsvänlig, levnadsglad och sjunger, spelar eller dansar väl? Allt nya dygder lagda till det gamla. Nej, Jago. Jag vill se förrän jag tvivlar. Och när jag tvivlar, skaffa mig bevis. Och har jag dem, så blir det gärna till övrigt. Den, bort med den, smed kärlek eller misstro. Det gläder mig. Nu kan jag fritt och öppet ge luft åt all den trohet och den vänskap som jag hyser för er. Ta mina ord som uttryck för min plikt. Jag spar bevisen. Håll ögat väl på Cassio och er fru. Klart öga. Varken svartsjukt eller blint. Jag vill ej se ert öppna, trogna hjärta. Bedraget för sitt ädelmod. Se upp. Jag känner arten hos Venedigs döttrar. Till rättesnör har det ej låt bli. Men blott, håll hemligt. Och du säger det? När ni fick jag. Bedrog hon ju sin far. Det gjorde hon. Noel, där ser ni. Den som så ung sig kunde så förställa att fadern... Men... Nej. Nu gör jag orätt. Jag ser att detta gör er något modfälld. Mm. Alls inte. Inte alls. Men ni är upprörd. Jag måste be er om att inte ge en större vidd och sträckning om mitt tal än till förmodan. Nej. Om det ni gör så kan ju vad jag sagt få konsekvenser som jag är tänkt på. Cassio är min vän. Ack, ni är upprörd. Oh, nej. Inte värst. Jag tror ändå att hon är trogen. Hon lever så. Ni tänker så för evigt. Och likväl. Om naturen så förvillad... Ja! Det är knuten det. Som till exempel... Det tar jag mig nu friheten att säga. Ge nej åt många annan friare av samma rang, klimat och ansiktsfärg. Allt saker som naturen strävar efter. Fisch! Sådant smakar av otäck lusta, förvillade begär och onatur. Jag går! Förlåt mig! För jag har i detta fall just inte menat henne. Fast jag räds att hon med bättre sans kan få idén att er jämföra med sitt hemlandsformer. Och kanske ångra sig. Farväl. Farväl. Om mer du märker, låt mig veta mer. Din hustru måste efter. Jag lämnar mig. Farväl. Nådig herre. Varför gifte jag mig? Den hedersmannen ser och vet mer. Långt mer än han vill yppa. Ers nåd. Vad var det jag? Ers nåd. Jag ber er. Grubbla inte mer på denna sak. Men lämna den åt tiden. Och fastän Cassio bör få tjänsten åter. Den han i sanning skickligt förestår. Låt honom vänta någon tid nu. Så kan ni granska honom och hans vägar. Men om er fru med stark och våldsam iver begär av er hans återkallande. Det kan förklara mycket. Men ändå tro att jag är för ivrig i min fruktan. Som verkligen jag fruktar att jag är. Och anse henne trogen. Nå det herre. Jag vet att styra mig. Ännu en gång. Farväl min nådig herre. Den mannen. Är en utmärkt ärlig kar. Och han skarpsynt blick i alla skiften. Kanske för det att jag är svart och inte så sött kan ordas som en kammarhjälte. Eller för det att neråt årens dal jag börjar luta. Mycket helig kväll. Hon flyr mig. Jag är sviken. All min tröst ska bli att avsky henne. Oh, vilken straffdom över äktenskapet. Att dessa ljuva väsen är våra. Men inte deras hjärtan. Där är Desdemona. Hon falsk. Då hånar himmelen sig själv. Jag vill ej tro det. Dyraste Otello, din måltid och de ädlingar från Cypern som du har bjudit väntar på dig. Illa av mig. Så matt du verkar. Mår du inte bra? Mm. Jag känner något ont i pannan här. Av nattvak utan tvivel. Det går över. Jag binder hårt om pannan. Om en timme går verken bort. Nej, din näsduk är för knapp. Låt bli det där. Jag följer med dig in. Det gör mig ledsen att du ej mår bra. Rätt bra att jag har hittat denna näsduk. Det var den första skänk hon fick av moren. Min stygga man har 100 gånger bett mig bortsnappa den. Men hon den älskar så. Han bad ju henne vara aktsam om den. Att hon för jämnan bär den. Kysser den och pratar med den. Jag ska rita av dess broderi och ge det sen åt Jago. Vad han ska med det, det vet inte jag. Jag följer blott hans nyck. Och välbehag. Vad gör du här? Mor ensam. Gräla inte. Jag har en sak åt dig. Vad ger du mig för denna nästuk? Vad då för näst? Vad för nästuk? Otellos första skänk till Desdemona. Som du så ofta bett mig om att stjäla. Har du då stulit den? Det har jag inte. Hon bara råkade att tappa den och jag var genast där och tog den. Ah, duktig flicka. Ja, ta hit den. Vad ska du med den? Efter du så ivrigt har bett mig stjäla den. Ja, vad rör det dig? Ta hit. Om inte den behövs till något viktigt så ge mig den tillbaka. Stackars människa, hon blir från vettet när hon saknar den. Låst du om ingenting att den behöver? Ja, gå. Lämna mig. I Cassios rum. Ja, denna näsduk lägger. Där må han finna den. En bagatell är för en svartsjuk lika starkt bevis som svart på vitt. Det här ska göra verkan. Otello drages redan med mitt gift. Misstanken är till sin natur ett gift som knappt i början känner smaka illa. Men då det verkat någon stund på blodet slår upp i lågor som en svavelgruva. Falsk. Ja, det slog riktigt in. Hon falsk mot mig. Där kommer mot han. Mot mig. Nu kan ni opium mandragora och hela vida världens slumredroppar för att hjälpa dig till lika ljuvlig sömn som den du sov igår. Hon falsk mot mig. Mot mig. Nå, nå, herr general. Ej mer om det. Bort med dig, bort! Du lagt mig på en pinbänk. Jag såg, jag visste inget. Slapp bekymmer. Sov hela natten gott. För glada munter. Och fann ej Cassius kyss på hennes läppar. Den som bestulen är och inget saknar. Tid blottar med så har han inget mist. Det smärtar mig att höra detta. Hur lycklig jag. Om var soldat i hären, jag varje trosskusk njutit hennes fegning blott jag ej visste det! Men nu, för evigt, farväl mitt sinneslugn, farväl min fröjd, farväl hjälmbuskars skog, du stolta krig som adlar ärelöst till dygd, farväl. Farväl min gnäggande hingst, farväl trumpetskväll, larmtrummors virvlar, gälla pipors klang, konungsligt svajande baner och all det ärorika krigets pomp och ståt. O, faren väl. Otello har känt ut. Men är det möjligt? Nå det herre. Sturke! Bevisa att min hustru är en sköka. Gör det. Ge mig påtagliga bevis. Ve dig, Anders. Min ädla herre. Du mig pinar och förtalar henne. Bed aldrig mer. Förkväv all mänsklig känsla. För du öka kan fördömelsen med större synd. Nåd! Nåd! Åka himmel, hjälp mig! Hiljen man! Har ni förstånd hos innen? Gud vare med er! Ta min tjänst! Jag dåre som ser min ärlighet i synd förvandlad. Du snöda värd! Giv vakt! Giv vakt, ovärd! Att vara ärlig har är farlig sak. Tack för den läran. Vänskap otag er. Jag tjänar aldrig några vänner med. Nej, stanna kvar. Du skulle vara ärlig. Nej, hellre slug. En narr i ärligheten, hon verkar alltid fåfängt. Oh, jag tror att hon oskyldig är. Och tror dig. Tror att du är redlig är och tror dig. Bevisen fram! Nyss hennes namn. Förent liksom det har med sannhet. Nu så mörkt och svart som mitt. Jag ville övertygas. Jag ser att ni har lidelse för tärs. Jag ångrar att jag detta sagt. Ni ville bli övertygad. Ville? Nej, jag vill. Och kan. Men hur? Hur övertygas herren? Vill själv ni stå bredvid och inspektera hur det gick till? Förbannelse. Det var också kinkigt nog att få dem att ge en sådan scen. Förbannat dumma om fler än deras egna ögon såg hur bolstret räddes. Omöjligt är att ni får se det där. Om och det vore hetsiga som apor och brunstiga som jätter. Likväl säger jag, om sannolika skäl och starka skäl kan övertyga er, så ska ni få dem. Ge mig ett klart bevis på hennes falskhet. Jag låg en gång hos Cassio och kunde inte för en tand som verkte få blund i mina ögon. Nu sitter själen så löst hos vissa människor att inte de kan tiga när de sover. Till dem hör Cassio. Han sa i sömnen: söta Desdemona, låt oss vår kärlek dölja. Var försiktig. Grep mig om handen hårt och ropade: å älskling. Sen lade han sitt ben tvärs över mitt. Jag sliter sönder henne. Åh nej, var klok. Än ser vi inte gjort. Hon kan ju vara trogen. Säg mig bara, har inte ni ibland hennes hand en näsduk sett med blad och blommor stickat? Det var den första skänk hon fick av mig. Det vet jag inte. Men en sådan näsduk som visst var hennes såg jag Cassio nyss avtorka skägget med. Om det är den. Om det är den, ja. Om den blott är hennes så har vi strax ett nytt bevis mot henne. Nu ser jag allt. Det är sant. Se här, och jag, och så blåser jag min kärlek ut i luften. Nu är det slut. Upp ur din djupa håla svarta hämnd. Sväll upp mitt bröst. Sväll upp. För du är fyllt med huggormskaddar. Jag är besvär, var lugn. Blod, Jago! Blod! Var lugn! Ditt sinnelag kan sig ju ändra. Nej, aldrig, Jago. Liksom pont i hav, vars kalla strömdrag strävar framåt, förutan ebb och håller jämna stråten fram till Propontis och Hellesponten, så ska min modlust i sin starka fart ej se sig om, ej njuta kärleks ebb förrän en vidsträckt, obegränsad hämnd har slukat den. Vid himlens valv där uppe, med skyldig vördnad för en helig ed, bekräftar jag mitt ord. Bevittnen ni! Ni evigt klara stjärnor. Bevittnen här att jag och viger in sin hand, sin håg, sitt vett, sitt allt till tjänst åt kränkt Otello. Må han mig befalla vad blodigt värv som helst. Jag hälsar dig med tomma ord, din vänskap. Men jag tar den fritt emot. Du strax ska få att göra. Låt inom 3 dagar mig få höra att Cassio mer ej finns. Min vän är död. Ni vill det. Det är gjort. Låt henne leva. Åt helvete med slinkan! Kom. Jag ska gå och skaffa mig ett medel som i hast tar döden på den fagra jäveln. Nu är du min löjtnant. Jag tillhör er för evigt. Var kan jag ha förlorat denna nästuk? Emilia, säg. Det vet jag ej, min fru. Tro mig, jag hade hellre mist min börs med guldmynt full. Om mig Otello så högsint var och fri från den låghet som bor hos svartsjukt folk, så kunde det hans misstro väcka. Är han inte svartsjuk? Vem? Han? Jag tror att solen i hans hembygd uttorkats lika dunster. Se, där är han. Nu släpper jag i honom förrän Cassio fått nåd igen. Hur står det till, Otello? Bra, kära du. Okvalat sig förställa. Hur mår du, Desdemona? Bra, Otello. Ge mig din hand. Den fuktig är min vän. Den är jag i torren nu, av sorg och ålder. Det är givmildhet och fruktsamhet betyder. Het. Het och fuktig. Jo, den handen kräver försakelse och spekning, bön och fasta. Samt mycket takt och fromma övningar. Du ung och svettig sitter här en djävul som uppror gör. Det är en vänlig hand. En kärlig hand. Det må du säga. För det var den som gav mitt hjärta bort. En givmild hand. För bort gav hjärtat handen. Nu har man till paroll. Hand. Är hjärta. Det där förstår jag inte. Nu till ditt löfte. Vadå för löfte, kära man? Jag har stämt Cassio hit att råka dig. Jag har en svår och mycket envis snuva. Ge mig en nästuk. Här, min vän. Den som jag gav dig? Den har jag inte på mig. Inte det? Nej. Det var illa. För min mor fick den till skänks av en sienerska. Så länge som min mor den hade kvar, så sa sienerskan, så skänkte den behag åt henne och höll fast min far. Men miste hon den, eller skänkte bort den, så skulle strax min far bli led vid henne, och hågen börja jaga nytt villebråd. Min mor befallde mig upp på sin dödssäng att en gång ge den åt min hustru. Därför, ge akt på den som på din ögonsten, att mista eller skänka bort den vore en ofärd utan like. Är det möjligt? Ja, visst. Ut i dess svävnade magi. En gammal grå sibylla som i världen 200 solvarv såg den sömmade ut i ett anfall av profetisk yrsel. Invigda maskar har det silke spunnit. Är det sant? Följt tillförlitligt. Göm den därför väl. Då giver Gud att jag den aldrig sett. Va? Förlorad? Borta? Är den ej till hans? Gud nåde mig. Nå. Inte är den borta. Men om den också skulle vara det, förlorar det den inte? Jag måste ta fram den då. Det kan jag nog, men vill det inte nu. Det är en list att leda mig från ämnet. Jag ber, ta Cassio upp till nåd igen. En dugligare karl du inte finner. Näsduken. Låt oss nu om Cassio tala. Näsduken. Han som ut i all sin tid har byggt sin hela lycka på din vänskap och delat dina faror. Näsduken. Nu, Otello, har du orätt. Ja, bort. Bort härifrån. Att rusa så iväg. Är denna i svart sjuk? Det såg jag aldrig förr. Helt visst bor trolldomskraft i denna näsduk. Jag är förtvivlad att ha tappat den. På 2-3 år utgrundas ingen kar. Nej, de är magar alla. Maten vi snålt i oss slukar. När det blivit mätta spyr de oss ut. Se Cassio och min man. Det finns ej annan utväg. Hon ska göra att... Där är hon. En sån tur. Bestorma henne. Nå, Cassio. Vad har ni för nytt att säga? Min gamla bön. Jag är besvär, min fru. Ge mig med det rätt mäktiga beskydd mitt liv tillbaks. Och låt mig bli försonad med honom som jag av mitt hela hjärta varmt ärar. Ack, edle Cassio. Min förbön stämmer inte riktigt nu. Min man är ej min man. Jag känner honom på anletsdragen blott, men ej på lynnet. Jag har gjort för er så gott jag kunnat. Ordat och ställt mig inom skotthåll för hans vrede väckt av mitt fria språk. Åh, ha tålamod. I generalen vred? Nyss gick han ut och verkligen i högsta mått upprörd. Han vred? Jag har ju sett kanonen bortsopa hela ledare av hans folk. Och liggen djävul rycka från hans sida, hans egen bror. Han skulle vara vred. Det blir han ej för strunt. Jag går till honom. Om han är vred så är det allvarsamt. Gör det, jag ber. Och helt säkert har ett statsvärv, ett bud ifrån Venedig, hans själslång grumlat. Var männen brukar på ringa föremål den harmen släcka som stora ting tänt upp. Det händer ofta. Gud, give att det vore statsvärv blott. Och ingen misstro eller svartsjukt infall som angår er. Ack, därtill har jag aldrig varit orsak. En svartsjuk själ gillar sådant svar. Behövs ej alltid någon orsak. Man är svartsjuk för det man svartsjuk är. Det är ett vilddjur som avlas och som födes av sig själv. För detta vilddjur skydde honom Gud. Amen, min fru. Ja. Jag går och söker honom. Och Cassio, om han vid lynne är, ska jag ännu en gång min bön förnya. Jag tackar er ödmjukast, nådig fru. Är min förbrytelse så dödligt svår att inte tjänsten fordom, ånger nu och goda föresatser för en framtid kan återköpa mig hans dyra gunst, så må han bara ge mig snabbt besked. Då ska jag tvinga mig att vara nöjd. Söka mig en annan, trängre väg till lyckans nådebröd. God dag, min Cassio. Nej, vad gör du här? Hur mår du nu för tiden, vackra Bianca? Så bra, jag tänkte faktiskt hälsa på dig. Och jag var just på väg till dig. Va? Inte komma på en veckas tid. 7 dagar och nätter, 14 dussin timmar. Och kärleks ensamhet är 14 gånger mer trist än visaren som kryper fram. Man tröttnar på att räkna. Inte ond, Bianca. Som bly mitt sinne varit hela tiden. Men när jag får en smula mer ledigt så ska din räkning bli ordentligt gottgjord. Jo, snälla Bianca, rita av åt mig det mönstret här. Var har du fått den, Cassio? En näsduk? Presenta någon ny bekantskap. Nu vet jag varför du har varit borta. Jo, det var snyggt. Se så, Bianca. Vräk djävulen i synen dina griller. Nu är du svartsjuk. Tror det är en kvinna? Tror inte det. Vems är den då? Det vet jag inte. Fann den på mitt rum. Ett vackert mönster. Förrän den krävs igen, det kanske är snart, sy mig en likadan. Gå nu. Gå? Ensam? Varför det? Jag är på väg till generalen. Det vore säkert inte bra för mig om han fick se mig i en flickas sällskap. Och varför är det? Nå, inte därför att jag inte älskar dig. Men därför att du inte älskar mig. Jag ber dig, följ mig nu en bit på väg. Du kommer väl till mig ikväll, men tidigt. Jag följer inte långt, men kommer snart. Nå, det var bra. Man får ha tålamod. Men tror ni ändå det är möjligt? Möjligt, Jago. Men om jag är nästig åt min hustru, vill du komma? Hennes är den då. Och är den hennes så kan hon skänka den av vem hon vill. Hon rår ju också om sin ära. Kan hon ge bort den med? Ja, äran. En sak som inte syns. Och många har den som den inte har. Nästuken däremot. Oh, gärna hade jag den saken glömt. Du sa... Oh ja, det svevar kring mitt minne som korpen kring ett pestbesmittat hus, dödsbebådande. Att han min nästuk har. Men sen... Om det slår det inte riktigt till. Va? Om jag sagt att själv jag sett hur han är kränkt. Hört honom själv berätta. Har han något sagt? Det har han visst. Men litar ni på det? Ej mer än han med ed kan göra osagt. Vad har han sagt? Att han har... jag vet inte vad han har. Vad? Legat. Hos henne? Hos henne, när henne, vad ni vill. Ligga hos henne. Ligga när henne. Det är äckligt. Nästuk. Bekänna och bli hängd för omaket. Först bli hängd och sen bekänna. Det får mig att darra. Mitt väsen skulle inte insvepa sin sådan lidandets förmörkelse. Om det hade någonting att betyda. Det är inte ord som skakar mig. Näsa, öron, läppar. Men är det möjligt? Bekänna han nästig på din jävel. Gör verkan, gift. Uppsnåd. Cassio, vad vill du? Otello, general. Vad har hänt? Hans nåd har fått ett epileptiskt anfall. Det är det andra. Ett fick han igår. Låt honom vara. Han får ju störa sig i sin djupa dvala. Då fradgar han om munnen och blir genast bindgalen. Se. Nu rör han sig. Gå bara undan en liten stund. Han blir strax bättre. När han har gått har jag en viktig sak att säga dig. Jag håller mig i närheten. Nå, general. Ni slog visst pannan i. Du... Hånar mig. Jag håna? Nej, vid himlen. För all del, bär ett öde som en man. Har han bekänt? Ers nåd, behärska er. Stäng in er inom tålamodets gränser. Då nyss ni låg här, rasande av sorg. Ett utbrott, föga värdigt sådan man. Kom Cassio hit. Jag körde honom bort. Fann på en rimlig orsak till svimning. Och bara att snart han skulle komma åter. Det lovade han mig. Gå nu åt sidan. Och märk det hån, det grin, den skadeglädje som bor i varje vinkel av hans anlet. För han ska här på nytt för mig berätta. När, hur, hur ofta och hur länge han har haft och tänker ha er fru. Märk, säger jag, hans miner. Lugn för tusan! För annars tror jag ni är rent besatt. Och inte kar det minsta. Hör du, Jago? Mig ska man finna, både lugn och slug. Men blod ska flyta, hör du? Skadar inte, men måtta ut i allt. Och nu åt sidan. Ja. Var har vi Cassio nu? Hallå? Ja? Nå. Löjtnant. Hur står det till? Rätt illa när du ger mig löjtnantstiteln. Att jag har mist den dödar mig. Håll Desdemona varm, så har du den. Stod det till Biancas makt att hjälpa så vore ingen nöd. Den tokan. Jag har aldrig sett en kvinna så förälskad. Jag tror hon älskar mig, det arma kräket. Hon sprider ut att ni ska gifta er. Är det din avsikt? Ja, gifta mig med henne. En liten hora. Det har hon själv spritt ut, det är något hon fått för sig. Det är för tokigt. Så fort hon får syn på mig hänger hon sig om halsen på mig. Mitt i allas åsyn. Nej, bäst att passa sig. Ja, pass på. Där kommer hon. Hon hänger i som en iller, en sån där som doftar mysk. Cassio! Bianca, vad menar du med att löpa efter mig så här? Det må fan hans mamma löpa efter dig. Vad menade du själv med den där nästugan du gav mig nyss? Jag var en idiot som tog emot den. Rita av mönstret, sa du. Mycket troligt att du hittade den i ditt rum och inte visste vem som lämnar kvar den. En present av någon jänta, det var den är. Där har du den. Och ge den åt din sötnos. Men håll mig utanför. Har du sakta nu? Sakta nu. Vill du äta hos mig kväll så får du. Och vill du inte så kom en annan gång när du har lust. Men håll mig utanför. Så du vet det. Spring efter henne då. Skynda dig. Jag måste nog, annars ställer hon till något spektakel på gatan. För tusan, spring. Den där. Nå, general. Hur ska jag mörda honom? Jag och... Såg ni hur han skrattade åt sin gemenhet? Jag. Och såg ni näsduken? Vad är min? Er vid denna hand. Och ni ser vad värde han sätter på den dåraktiga kvinnan, er hustru. Hon gav den åt honom och han ger den åt sin sköka. Och att jag fick hålla på och mörda honom i 9 år. En vacker kvinna. En skön kvinna. En söt kvinna. Det ska ni inte tänka på nu. Ja, må hon ruttna, förmultna och bli fördömd i denna kväll. För hon ska inte leva. Nej, mitt hjärta har blivit förvandlat till en sten. Det sårar min hand när jag slår emot. Och det finns inte i hela världen en ljuvare varelse än hon. Nu är ni på orätt väg igen. Jag åt helvete med henne. Jag säger bara vad hon är. Så skicklig med sin nål. Så bönnensvärt musikalisk. Hon skulle kunna sjunga en vild björntam. Och begåvad med så rikt förstånd och fantasi. Så mycket sämre av henne då. Ja, tusen gånger. Och så ömsint sedan. Ja, allt för ömsint. Ja, det har du rätt i. Men det är ändå synd. Jag går. Det är synd, jag går. Om ni är så förälskade i hennes laster, så ge henne fribrev att synda. För om det inte rör er så angår det ingen annan. Skaffa mig gift, jag går. Ikväll. Jag vill inte ge mig ordväxling med henne. Så att inte hennes kropp och fegring bringar mig ur fattningen igen. Ikväll, jag går. Gör det inte med gift. Stryp henne i hennes säng. Samma säng som hon har vanärat. Ja, bra, bra. Det är ett rättvist straff. Mycket bra. Vad Cassio beträffar, honom åtar jag mig. Ni ska få höra av mig vid midnatt. Förträff. Vad betyder den trumpeten? Ett bud ifrån Venedig, utan tvivel. Det är herr Lodovico som är skickad från hertigen. Och se, er fru är med. Helt tappre general. Välkommen, herre. Venedigs hertig och senater hälsar och sänder er detta brev. Välkommen hit till Cypern. Jag är tackar. Hur står det till med löjtnant Cassio nu? Han är vid liv. Ett ledsamt missförstånd har uppstått mellan honom och min man. Men du ska ställa allt till rätta, frände. Är du så viss på det, du? Vad, min gemål? Dröj ej att göra det så kärt det är. Han talte ej till dig, han läste brevet. Nu har Cassio och din man då blivit osams. Ja, högst beklagligt. Ack, om jag ändå kunde försona dem. För Cassio är mig kär. Åh, satan! Herre! Är du klok? Vad? Är han ond? Det kan hända brevet som honom upprör gör. För som jag tror hemkallas han igen av senaten. Och Cassio får hans plats som guvernör. Det skulle glädja mig. Nej, verkligen. Min herre. Det gläder mig att du har blivit tokig, din jävel. Du slog mig. Det har jag ej förtjänat. Nådig herre, det skulle ingen i Venedig tro om så jag svor på att jag sett det själv. Det går för långt. Djävul, djävul! Kunde jorden bli av kvinnogråt befruktad, skulle där en krokodil av varje droppe bli. Bort, jag försvinn! Jag ville i med min åsyn mer bedrövande. I sanning en lytig hustru. Jag ber er herre, kalla henne tillbaka. Min fru. Otello. Va? Vad vill ni henne, herre? Vem? Jag, Snod. Ja, visst. Ni vill ju att hit hon skulle vända om igen. Ja. Hon kan vända om. Och gå framåt. Och vända om igen. Och gråta kan hon. Och lydig är hon, som ni säger, lydig. Ja, mycket lydig. Gråt. Gå på med det. Vad det beträffar, skickligt hycklad känsla. Jag är hemkallad nu. Jag ger er hit! Jag låter hämta hem det sen. Jag lyder och reser till Venedig. Jag bort, försvinn! Min plats får Cassio och... Min bäste herre, låt oss i afton äta kvällsvard samman. Välkommen hit till Cypern. Jätter och apor! Är det den ädle moren som senaten sitt allt i allo nämnt? Den ädla själ som lidelsen har rört? Han... Mycket har förändrat sig. Men är han riktigt klok? Slå sin hustru? Ja, det var inte bra. Och ändå önskar jag det vara det värsta som han gjort. Men är det hans vana, säg? Eller var det kanske brevet? Det anstår inte mig att tala om vad jag har sett och hört. Ge akt på honom. Hans egen framfart röjer honom nog. Så jag kan spara ord. Som sagt, ge akt. Vad jag på honom har bedragit mig. Ni har då ingenting sett? Ej heller hört. Ej heller någonsin misstänkt någonting. Jo, ni har kanske sett i hennes sällskap. Dock såg jag inget ont. Fastän jag hörde vart ord emellan dem, vart andedrag. Och aldrig hörde ni dem viska? Aldrig! Och aldrig blir ni bort sen? Aldrig någonsin. Det är det sällsamt. För hennes ära vågar jag min själ. Om någon skulle ha närat i detta, må Gud förbanna honom så som ormen. Gå! Kalla henne hit. Hon sagt mig nog. Nå, dålig är den kopplerska som inte så pass kan säga. Listig är den sjökan. Ett hemligt hänglås för gemena synder. Dock gör hon bön på knä. Det har jag sett. Vad vill du mig, Otello? Kom hit, min docka. Vad vill du? Låt mig ditt öga se. Se mig synen. En sån idé. Jag sköt ner flikt, Emilia. Låt älskande på tu man han få vara. Rigla dönnor. Hosta, ropa till om någon kommer. Nå! Sköt er syssla! Sköt er syssla, skynda! Vad betyder detta? Jag fattar raserit i dina ord, men orden inte. Vad är du för en? Din hustru, Otello. Din trogna hustru. Ja, svär det. Svär bort det. För annars törs inte Satan gripa dig. Du liknar ju en ängel. Oh, så svär nu att du är trogen. Himlen vet det nog. Att du är falsk som helvetet. Det vet det nog. Mot vem? Med vem? Hur är jag falsk, Otello? Och testemona bort ifrån. Varför gråter du? Är jag en skuld till dessa tårar? Det vill jag hoppas att du tror mig ärbar. Ack jag, som flugor i en slaktarbod, som knappast kläckta parar sig, ditt gräs, som är så ljuvligt skön, har en lukt så söt och stark, att hjärnan därvid verkar. Att du aldrig blivit född. Vad omedveten synd har jag begått. Vad detta vackra vita papper gjort att skriva sköka på. Vad du begått. Begått! Åh, din gemena gathora. Glödheta äscher blev i mina kinder och brände blygsamheten ner i laska omblott. Jag sa det, vad du begått! Guds himmel! Det är näsan, månen blundar och vinden som kan kyssa vad som helst till jordens djupa hålor och smyger tyst och vill höra på vad du har gått, din fräcka kona! Min Gud, du gör mig orätt! Du är det inte. Nej, så sant, jag är en kristen. Är ingen sköka? Nej, så sant, Gud, hjälp! Det är väl mig? Gud, förlåt oss. Ursäkta mig. Jag trodde att du var den listiga venetianska sjökan. Hon som Otello fick till man. Se! Är det hon som har en syssla motsatt mot Sankt Peters och vaktar avgrundsporten? Ni, just ni, Emilia. Nu är det undanstökat. Där är pengar. Vrid raskt om nyckeln. Och förråd oss inte. Hur mår ni nå det, fru? Hur står det till? Nej. Nej. Jag tror jag drömmer. Ja, men... Säg ingenting. Jag kan ej gråta. Inte heller svara om mig med tårar. Emilia, lägg ut i min säng brudlakanen ikväll. Glöm inte det. Och kalla hit din man. Det är förändring. Så borde han behandla mig. Just så. Om jag... Men hur har han den minsta orsak fått... Vad tror mig om så gräslig synd? Vad vill ni, nådig fru? Hur är det med er? Att jag, han har kallat henne sköka, vräkt sådant hån och grova ord på en att inget troget hjärta kan den bära. Är jag det namnet, jag? Vilket namn? Det som hon säger att Otello gav mig. En sköka! Ingen full matros tar till så grova ord mot sin slinka. Och varför sa han det? Det vet jag inte. Men säkert är att jag är en sådan. Fördömda kar! Hur fick han sådant infall? Häng mig om inte någon evig niding, någon örontasslare, någon listig skurk som kryper för att vinna sig en sysslar smitt ihop den lögnen. Aldrig möjligt, nej. Sådana människor finns inte. Om någon finns, må Gud förlåta honom. Mårna har blivit livrad av någon fähund, någon genompiskad skurk, någon lörk, någon lämmel! Skrik inte så. Det var en sådan junker som vände ut och in på ditt förstånd och fick dig till att misstro mig för morgon. Du pratar! God Jago, hur ska jag återvinna min gemål? Gå du till honom. Vet, om någonsin min vilja sig förbrutit mot hans kärlek i ord, i tankar eller gärningar, om mina ögon eller andra sinnen har funnit fröjd i någon annan fägring, om jag är nu som förut och för evigt högt älskar honom, må all tröst förintas. Köld gör mycket. Hans köld mot mig kan mig beröva livet, men ej min kärlek. Sköka. Vilket ord. Det ryser i mig när jag säger det. Att göra det som detta namn förtjänar kan hela världens flärda få mig till. Vad lugn jag ber. Det var en nyck av honom. Han är förtretad över statsbestyren. Och ni får sitta mellan. Nå, om inget annat. Nej, inget annat. Jag försäkrar er. Ja. Hör hur trumpeten ger signal till taffeln. Det tianska sänderbudet väntar. Gå in. Gråt inte. Allt ska nog bli bra. Jag litar på er, Jago. Gör det. Farväl. Nej, Sir Rodrigo. Vad står på? Jag tycker inte att du bär dig rätt åt emot mig. Och varför inte det? Dag för dag avspisar du mig med något nytt påhitt, Jago. Jag tål det verkligen inte längre. Och inte heller har jag lust att låta det som jag, min idiot, har funnit mig fara i fri. Hör nu, Rodrigo. Jag har förstört hela min förmögenhet. Juvelerna du fick av mig för att lämna åt Estimona. Hälften kunde ha förfört en nunna. Du har sagt mig att de tog emot dem och gav mig gott hopp om snar gunst och bönhörelse. Men ingenting blir det av. Bravo. Gå på, mycket bra. Mycket bra, gå på. Jag kan inte gå på mer. Inte heller är det mycket bra. Jag börjar tro att man driver med mig. Jag tänker själv presentera mig hos Desdemona och ger hon mig juvelerna tillbaka, så avstår också jag. Men gör hon det inte, så lita på att jag ska ställa dig till svars. Nå, nu ser jag att du har mod i bröstet. Ge mig din hand, Rodrigo. Det är grundliga anmärkningar du kommer med mot mig, och ändå bedyrar jag dig att jag arbetat riktigt duktigt för din sak. Ja, det har inte märkt. Nej, det medges. Jag har inte sports. Dina misstankar är verkligen inte utan sin kvickhet och sitt skarpsinne. Men nu, Rodrigo, ifall du verkligen har det i kroppen som jag har större anledning än någonsin att tro dig om, nämligen beslutsamhet, mod och tapperhet, så visa det i natt. Och om du inte nästa natt har Desdemona i ditt våld, så dräp mig med argan list och finn på något sätt att tortera mig. Jag har kommit en uttrycklig befallning från Venedig om att Cassio ska bli guvernör i Otellos ställe. Så, men då flyttar väl Otello Desdemona till Venedig igen? Ja, nej. Han reser till Afrika och tar den sköna med sig. Så framt inte hans vistelse här blir förlängt genom någon tillfällighet. Som till exempel om Cassio blir röjd ur vägen. Röjd ur vägen? Ja. Man kan göra honom oduglig till Otellos post genom att knacka ut hjärnan på honom. Och det vill du att jag ska göra? Ja. Om du vågar skaffa dig själv fördel och rätt. Han superar ikväll hos en slinka. Om du vill passa på honom då han går därifrån, så kan du när du vill ta ihop med honom. Jag ska hålla mig i grannskapet. Se så, stå inte och undra nu utan följ mig åt. Natten går oss ur händerna. Fort till verket! Ska jag ta hit er nattdräkt? Åh nej. Ta bort hårnålarna. Du, Lodovico är en hygglig kar. Ja, mycket vacker kar. Mm. Han talar väl. Jag vet en dam i Venedig som skulle ha gått barfota till det heliga landet för en tryckning av hans underläpp. Vid fikonträdet satt flickan och grät. Sjung vide, gröna vide. Med handen på bröstet och huvudet mot knät. Sjung vide, vide, vide. Och ängsligt sålade bäcken där vid. Sjung vide, gröna vide. Och kisen blev mjuk av gråten så strid. Sjung vide, vide, vide. Min mor en piga hade. Barbro hette hon. Hon var förälskad. Hennes fästman blev vild och sprang sin kos. Hon hade en visa om en videkrans. Det var en gammal stump som stämde in på henne. Hon sjöng den när hon dog. Den visan går ikväll och gör mitt sinne. Jag har så svårt att inte hänga huvudet och sjunga den liksom den stackars Barbro. Nå, skynda dig. Ja, ja, min fru. Sjung vide, vide, vide. Jag ber dig, skynda dig. Han kommer strax. Ja, ja, ja, ja. Av vide skall jag nu binda en krans och banna i honom, hans vrede känns skön. Nej, åh nej, det kommer sen. Vem knackar det? Det är vinden är. Jag sa det, du falske, då svarade han. Sjung vide gröna vide. Jag tar mig en flicka, ta du digen man. Sjung vide, vide, vide. Gå nu din väg. Godnatt. Mitt öga kliar. Det lär betyda gråt. Nej, det är skrock. Tror du att det finns kvinnor som så grovt bedrar sin man? Åh ja, det tror jag visst. Men ville du göra det, Emilia, för hela världen? Ville ni det inte? Åh nej, vid himlens ljus. Nej, heller jag, vid himlens ljus. Men snarare i mörkret. Åh nej. Du gjorde det inte. Jo, min son, tror jag inte att jag gjorde det. Och gjorde det ogjort igen när jag hade gjort det. Nå, inte tror jag just att jag skulle göra det för en ring. Inte för några alnar kammarduk. Inte heller för klänningar, underkjolar, mössor eller andra sådana. Sådana där små saker. Men för hela världen. Ja, vem skulle inte då vilja göra sin man till hanrej? Det vore ju att göra honom till ett krönt huvud. Till härskare över hela världen. Gud straffar mig om jag en sådan orätt för hela vida världen över vill. Oh, den orätten är ju bara en orätt i världen. Och om ni får hela världen för besväret så är det en orätt i er egen värld. Och den kan ni väl göra rätt igen. Jag tror ej att en sådan kvinna finns. Jo, hela tjoget och en fler på köpet. Och ändå tror jag det är mannens fel om hustrun faller. Om de oss försummar och gjuter ut vår skatt i andras sköte. Om de ger luft åt dumma svartsjuksgriller och stänger in oss. Ja, om de oss slår och håller oss för knappt fast vi haft pengar, då kokar gallan upp. Visst är man from, men saknar inte hämndlust. Må de veta att hustrun och har sinnen, ser och luktar och har en gom för både sött och surt, precis som mannen. Vad är meningen när det till andra går? Är det på skämt? Jag tror det. Jo, är det passionens verk? Ja, tror du nog. Är det en svaghetsvilla? Det också. Men har inte vi passioner? Ej lust att skämta, svaghet liksom männen. Ömt må de oss bemöta eller höra. Av dem vi lärt det onda som vi göra. Godnatt, godnatt. Gud giver mig sitt skygd. Att jag av synd ej lär mig synd men dygd. Stå bakom pelan där, Rodrigo. Han kommer genast. Håll svärdet blottat. Sköt det som en karl. Friskt mot. Var inte rädd. Jag är till hands. Det hjälper. Eller skälper. Tänk på det. Och var i ditt beslut så fast som berg. Stå tätt bredvid. Det kan gå galet för mig. Här, tätt invid. Var järv. Och ta ditt svärd. Jag har ej mycken håg till gärlingen. Dock har han givit mig fullgoda skäl. Ett liv. Ej mer. Svärd ut. Han måste dö. Jag rev den unga kvisslan tills det sved. Så att han nu är riktigt desperat. Om han nu fäller Cassio eller själv för Cassio faller eller båda stupa i vinsten min. För får Rodrigo leva så återkräver han av mig till full och guld och juveler som jag lurat av en som skänk åt Desdemona. Det går igen. Om Cassio blir vid liv så röjs var dagen skönhet i hans vandel som gör mig ful. Dessutom kan ju moren förråda mig för honom. Det är färdigt. Nej. Han ska dö. Tyst. Jag hör han kommer. Jag känner gången. Det är han. Dö! Niding! Den stöten kunde gjort mig mycket illa. Men bättre än du tror är denna rock. Jag vill försöka din... Ah! Man dödat mig! Cassio, är det min tur? Där har du! Hjälp! Mord! Finns ingen vakt, finns inte folk! Vem ropar? Hjälp mig! Hjälp! Ja, ropa nu! Hör, Ludovico. Någon jämrar sig. Det är flera i Montano. Natten kolmörk. Det här kan vara svek. Det är ju rådligt att gå dit åt för flera kommer med. Om ingen kommer blöder jag till döds. Hör. Det kommer någon där. Med ljus och vapen. Vem där? Vem ropar här så hjälp och mod? Här. Här. För Guds skull, hjälp. Vad är på färde? Det är ju Jago. Det är han. En tapper kar. Jago. Jag är av skurkar rent fördärvad. Och skaffa hjälp. Min Cassio. Är det du? Säg vilka skurkar då som gjort dig detta. En av dem tror jag ligger här bredvid och kan ej röra sig. Rodrigo! Där ska du gå! Ah, fördömda jag och blodhund! Den talar inte mer. Vad är ni där för folk? Kom hit och hjälp! Herr Lodovico. Ja. Jag ber om ursäkt. Och Montano, här ligger Cassio. Sårad av banditer. Det är någon som högg mig bakifrån och träffade i benet. Gud förbjude. Jag ska förbinda med min skjorta. Hur mår du, Cassio? Vi bär honom försiktigt bort, gott folk. Och hämtar mårens fältskär. Kom! Det har hon gjort. Det har hon gjort. Min Gud. Låt mig säga vad, ni kyska stjärnor. Det har hon gjort. Men blod ska inte gjutas. Ej heller hennes hud så vit ska rispas. Dock ska hon dö. Hon sviker eljes andra. Släck ljuset ut. Och sen. Släck ljuset ut. Om dig jag släcker, lilla kvicka flamma. Kan jag tända upp ditt ljus igen om jag mig ångrar? Men om ditt jag släcker, du skönaste naturens mästerverk, var finns väl den Prometheus eld som tänder ditt ljus igen? Hon sover. Blott en kyss. En till. En till. Var så när du är död, så ska jag döda dig och dyrka sedan. En till. Det är den sista. Aldrig var så ljuvlig sak så hemsk. Jag måste gråta. Men det är grymma tårar. Denna sorg är himmelsk sorg. Som agar den han älskar. Hon vaknar. Vem är där? Är det Otello? Ja, Desdemona. Vill du ej gå till vila, min gemål? Har du gjort bön i afton, Desdemona? Ja, min gemål. Om du vet med dig något brott som ej ännu försonat är med himlanåden, bed om den genast. Ack, min gemål. Vad menar du med det? Gör som jag sagt och fort. Jag går åt sidan. Jag vill din oberedda själ ej mörda. Ej Gud förbjude, jag vill din själ ej mörda. Ack, talar du om mörda? Ja, det gör jag. Då var det Gud mig nådig. Amen, amen. Om så du säger dödar du mig inte. Och ändå är jag rädd. Jag tänkte på din synd. Det är den kärlek som jag bär till dig. Och därför dör du. Grym är den död som dödar oss för kärlek. Tyst, tyst, var stilla. Jag vill vara tyst. Vad vill du mig? Den näsduk som jag höll så kär och gav dig, gav du åt Cassio. Nej, vid liv och själ. Svär inte falskt, mitt barn. Du ligger på din dödssäng. Ja, men jag dör väl inte nu? Jo, genast. Därför bekänn uppriktigt vad du syndat. Nu ska du dö. Då var Gud mig nådig. Ja, och amen. Var även du mig nådig. Aldrig än jag svikit dig. Ej heller älskat Cassio mer än vad himlen tillåter dig. Jag har ej någonsin givit honom något. Vid Gud, jag såg min nästuk i hans hand. Men ederska! Mitt hjärta du förstenar, jag såg den själv. Då har han hittat den. Han fick den aldrig. Skicka efter honom, må han bekänna själv. Han har bekänt. Vad, min gemål? Att han med dig har levat... Olovligt? Ja. Det kan han inte säga. Nej, för hans mun är tilltäppt. Det har den hedersmannen jag har sörjt för. Gud. Han är förrådd. Och jag förlorad. Sjuka! Begråta honom mitt för mina ögon. Förskjut mig, min gemål, men dräp mig inte. Nedfröka! Odöda mig imorgon. Låt mig i natt få leva. Om du stretar. En timme blott. När det är gjort så finns jag uppskot till. Blott tills jag har nytt bedja. Det är för sent. Dö. Isnod, hör. Vem bultar? Är död? Oh. Är riktigt död? Oh. Min dolk. Oh. Isnod! Jag såg Emilia. Hör strax. Nu är han död. Emilia kommer väl med bud om Cassius död. Så tyst som graven. Vad ska jag öppna? Va? Jag tror hon rör sig. Hur ska jag göra? Hon börjar säkert tala till min hustru. Min hustru. Hustru. Hustru. Vilken hustru jag har i. Någon hustru. Outhärdligt. Nu är det visst en stor förmörkelse. På sol och måne. Och den skrämda jorden rämnar vid. Jag glömde dig. Jag drar gardinen för. Emilia, jag kom nu in. Vad har du att säga? Snod, ett gräsligt mord har skett där ute. Va? Nu? Just nu, Snod. Cassio har dräpt en ung venetianare, Rodrigo kallad. Vad? Rodrigo dräpt? Och Cassio dräpt? Nej, Cassio är ej dräpt. Ej Cassio dräpt? Oskyldigt mördad. Gud! Det var min fru. Desdemona. Jag dör oskyldig. Vem har gjort det här? Ingen. Jag själv. Farväl. Hälsa min make. Farväl. Vad? Kan vara mördad? Ack, vem vet? Men hon sa ju själv att inte jag hade gjort. Det gjorde hon. Jag måste vittna sant. Hon gick som lögnerska till helvetselden. För det var jag som henne mördade. Dess mer är hon en ängel och dess mer en kolsvart djävulning. Till laster hon förfällde och blev en sköka. Nu ljuger du på dig, din djävul. Hon var så falsk som vatten. Du är så vild som eld om du kan säga att hon var falsk. Hon var himmelsk trogen. Hon blev förförd av Cassio, frågar jag. Fördömd till evig pina vore jag. Om jag är gått på goda skäl och grunder till detta yttersta. Din man vet allt. Min? Man? Din man. Att hon otrogen var? Med Cassio, ja. Ack, om hon varit trogen. Om också himlen skapat med en värld. Utav en enda fläcklös krysolit. Jag hade inte henne sålt för den. Min man? Ja, det var han som sa det åt mig först. Han är en hedersman och tålar i smutsen som klippar fast vid onda gärningar. Min man? Vad är det där för eftersägning, kvinna? Jag säger ju din man. Min man har sagt att hon var falsk. falsk. Just han, din man, din man. Förstår du inte ordet min vän? Din man, den gode, gode Jago. Har han det sagt, må hans fördömda själ förruttna, fräckt han ljuger. Men bäst du teg. Din dåre, med en vettlös gärning gjort. Jag red sig för ditt svärd. Vem ska förkunna som och jag miste 20 liv? Mord, mord! Kom in på färde! Vad? Herr general. Vadå, Montano? Vad vill du? Och Jago? Jago här. Jo, du har snyggt ställt till det. Här fyller andra sina mord på dig. Vad är det frågan om? Han säger här att du hans hustru skylt för otrohet. Det har du ej. Du är ej så gemen. Svara, mitt hjärta sväller. Jag sa min tanke. Sa ej heller mer än vad han själv fann sant och trumligt vara. Har du någonsin sagt att hon var falsk? Det har jag gjort. Har du sagt en lögn, en avskyvärd och en förbannad lögn? Hon falsk med Cassio. Sa du det? Med Cassio? Med Cassio, som sagt, håll munnen på dig. Jag håller munnen när jag måste tala. Min fru är ligger mördad i sin säng. Det Gud förbjuder. Du har med ditt skvaller vållat mordet. Ja, stirra du, Montano, det är sanning. En gräslig sanning. En ohygglig gärning. Ett skurkstreck. Jag befaller dig. Gå hem. Kan hända går jag aldrig hem med Jago. Ja, ryt! För du har dräpt den ljuvligaste oskuld som lyft ett öga upp. Hon var falsk. Med Cassio har hon bedrivit skam minst 100 gånger. Cassio har bekänt det. Hon belönat har hans kärleksbragden med samma tro och kärlekspant som jag åt henne gav. Jag såg den i hans hand. Det var en gammaldags present, en näsduk, som gavs min mor som gåva av min far. Åh, oh, Gud! Åh, oh, himla makter! Vill du tiga? Du måste fram, fram, fram! Jag tiga, nej! Gå nu beskedligt hem! Din näsduk, mor, hon skänkte den åt Cassio. Nej, jag fann den och gav den åt min man. Du ljuger, kona! Vid Gud, det gör jag ej! Din ärkeskurk! Här har du! Sköka! Jag hejtar honom! Hon segnar ner. Ja, han har dräpt sin hustru. Han sprang sin väg men mördade i hans hustru. Jag sätter vakt på porten. Släpp inte honom ut. Dräp honom bara. Och nu ska jag ha den skurken fatt med jävel! Det är han! Jag är i tapper med er. Ett litet barn kan ta ifrån mig svärdet. Vi skulle hedern överleva dygden. Bort med alltsammans. Jag har ett annat vapen. Klingan är spansk och här är din isflod. Här är den. Bättre svärd har aldrig hängt vid höften på en krigsman. Vem styr sitt öde? Nu är det förbi. Här är min resa slut. Här är mitt mål. Det yttersta sjömärket på seglatsen. Åh, Desdemona. Desdemona död. Död. Var är den blinde olycksalige? Lodovico. Du, Cassio, på din bår. Se, här är jag som fordom var Otello. Var är den ormen? För jag går fram. Hans fötter ser jag på. Dock det är fabel. Är du en jävel? Kan jag diga i döda? Fridsvärde, vad händer? Den är så släpp! Jag blöder, herren. Men är inte dödad. Befängnar mig. Jag vill att du ska leva för döden. I en lycka, tycker jag. Den skurken har till del sitt brott bekänt. Var ni om Cassius död med honom ense? Ja. Ack, general. Jag gav er aldrig orsak. Var god att fråga denna halva jävel. Varför han så snärt in min kropp och själ. Spar frågorna. Ni vet ju vad ni vet. Jag öppnar inte munnen hedan efter. Ej ens till bön. Pinbänken ska dig tvinga. Det är det bästa du kan göra. Men säg mig, Cassio, hur kom du över min hustrus näsduk? På mitt rum jag fann den. Han har bekänt, han lagt den dit med flit. Och nu, Otello, ni måste lämna rummet. Er makt och myndighet är från er tagen. Cassio regerar Cypern. Ni bevakas till dess naturen av ett brott blir kunnigt inför Venedigs råd. För honom bort. Nej, vänta. Ett par ord förrän vi skiljs. Jag har gjort staten någon tjänst, det vet man. Ej mer om det. Men när ni skriver hem, ge bilden av mig då sådan jag är. Förmildra ej. Förvärra inte heller. Då kommer ni att tala om en man som jag har älskat klokt, men outsägligt. En man som inte allt för lätt blev svartsjuk, men när han blev det, rasade till vanvett. En man vars hand bortkastade en pärla, mer värd än allt hans folk. Vars ögon annars är vana att smälta, droppade så strida tårar som Arabiens träd sin gummibalsam. Skriv det hem och säg dessutom att en gång ute i Aleppo, när en turbanprydd illasinnad turk, en venetianare, slog och hädde staten, jag tog i strupen den omskurna hunden och stötte till så här. Vad blodigt slut. Förgäves har vi talat. Desdemona, dig kysste jag förrän jag dig krävde nyss. Nu dödar jag mig själv. Dör vid en kyss. Nå, Iago, se ditt verk. Spartanska hund, mer grym än dödens vånda, svälten, havet. Se på den tyngd av sorg som bädden bär. Det är ditt verk. För ögat är det gift. Hölj över det. Ni, guvernör, ska jag och straff bestämma. Tid, plats, tortyr. Se till att den blir hård. Jag går ombord att för Venedigs råd med sorgsen själ förtälja sorgligt dåd. Radioteatern gav Otello av William Shakespeare i översättning av Carl August Hagberg och Per Hallström och radioarrangemang av Herbert Grevenius. Stig Torslov var regissör och personerna hertigen av Venedig, Åke Claesson, Brabantio, Holger Lövenadler, Desdemona, Gertrud Frid, Otello, Ulf Palme, Cassio, Gunnar Sjöberg, Iago, Bengt Ekeroth, Emilia, Eva Dahlbäck, Rodrigo, Jan-Erik Lindqvist, Montano, Allan Edvall, Bianca, Margit Karlqvist och Lodovico, Måns Westfält. Dessutom medverkade Jerk Liljefors, Sven Bärle och Bengt Gillberg. Visorna var komponerade av Gunnar Hahn och det var en inspelning från 1955.